kezdjük talán rögtön az elején. Az internetes cenzúrával, ugye mi az internetnek a lényege? Azt mondták, amikor az internet elterjedt, hogy ezzel a diktatúrák becsukhatják a kaput, hiszen az internet szabadságát kihasználva az ellenzéki pártok komoly szervezkedésekbe kezdhetnek, a kormányoknak mindenféle hazugsága azonnal le fog lepleződni, hiszen nem tudnak minden egyes ellenzéki mellé egy rendőrt állítani, az majd felrakja valahonnan az internetre ezeket a tartalmakat, és irány a demokrácia. No hát ebből konkrétan a világon semmi nem jött össze, és van egy tanulmány, ahol megmérték azt, hogy különböző országokban mennyire cenzúrázzák a netet, és konkrétan 40 országból 26 ország olyan, amelyik valamilyen módon, egyébként általában elég radikálisan cenzúrázza a netet. De miért 40 országot vizsgáltak? A kérdés jó és jogos. De gondolom, ez 180-ból is 26, nem? Tehát, hogy nem akkor mondjuk négyszer annyi. Nem, szerintem statisztikailag vették, csak szerintem nincs annyi ország a világon, hogy egy ilyen kutatóintézet olyan rohadt komolyan veszi magát, hogy így közli az eredményeit a kutatásoknak, akkor ő 40 országot vizsgáljon. Tehát azért nincsen annyi ország. Tehát mondjuk, ha a baktérium törzseket vizsgál, akkor én megértem, hogy vizsgál mondjuk 40-et, csak akkor statisztikailag a 40-ből nem tudom én hány, nem tudom én milyen, érted? De amikor országokat vizsgál, akkor ne az legyen már, hogy 40 országot megvizsgált, és ebből 26. Igen, mert hogyha előve úgy vizsgálna, hogy mondjuk Pakisztán, Banglades, tehát ezeket az országokat, akkor írhatták volna, hogy 26-ból 26-ban cenzúrázzák a netet. Egyébként tudod, hogy mi a vicces? Hogy bizonyos országokban nem cenzúrázzák a netet, amelyekről sokan azt gondolnánk, hogy cenzúrázzák. Vannak internetszabad országok, ilyen például Afganisztán, ilyen például Egyiptom, Irak, Izrael, Malajzia, Nepál, Oroszország, Venezuela és Zimbabwe. Ezek olyan országok, ahol hát, hogy is fogalmazzak, tekintélyuralmi rendszerek, féldiktatúrák, kőkeményen iszlám, félfasizmusok, meg mindenféle katonai militarizmusok működnek, szóval most ezek nyilván különböző rendszerek, de mindegyikről elmondható, hogy meglehetősen tekintélyelvű és meglehetősen kemény belső szabályozás működik, ennek ellenére az internet szabad. No hát persze, meg a tanulmány meg körülbelül ennyire pontos. Oroszországban soha nem cenzúráznák ám az internetet. Oroszországban, ahol konkrétan újságírókat lőnek le. De ez nem, politikai igen, de ez nem jelenti. Ez olyan, várjál, Bulcsú, attól, hogy újságírókat lőttek le, attól még a net az lehet szabad. Az könnyen lehet, csak mindig azt érzem, hogy ez olyan, mint az új sikeres Tour de France-os kerékpáros. Tehát ő biztos, hogy nem dopingol, vagy biztos olyan anyagot használ, ami még nem mutatható ki. Jó, Bulcsú, tudsz konkrétan olyan Oroszországban cenzúrázott oldalról, ami újdonság a mi számunkra? Tudsz ilyesmiről? Fogalmam sincs ilyesmiről, de akkor is meggyőződésem, hogy egyszerűen olyan a cenzúra, ami ennek az intézménynek a szűrőjén nem ment át. De mondok én neked egy olyan országot, például Magyarországot, Amerikát, ahol például nem cenzúráznak, hanem valami egészen mást csinálnak. Például Amerikában vizsgálják a fórumon és a blogon folytatott tevékenységet, ezt a nemzetbiztonság vizsgálja egyébként, és bizonyos kereső kifejezésekre megy rá, hogy kik azok, akik bizonyos kereső kifejezéseket beírnak, bizonyos fórumokba bizonyos mondatokat kimondanak, mint mondjuk, hogy Osama, meg hogy bomba, meg hogy hogyan csináljak nagy bombát. És mi van akkor, hogyha valaki az elnökjelöltre akar írni, és a Omaba helyett Oszamát üt, csak azért mellé ütött. És hirtelen megjelenik nála a CIA. Az nagyon durva, azt nem tudom, egy Nem jut eszembe című film Matt Damon főszereplésével, ahol egy szuperügynök, ott valaki mobiltelefonon azt a szót mondta, hogy Blackbriar, és abban a pillanatban CIA ügynökök hada rohanta meg, és követte minden lépését. Nem is élt, azt hiszem, már hosszú ideig. Most lehet a rádióban én is elszóltam magam. Egyébként, ami a legdurvább, hogy a cenzúra, ugye ez komoly apparátust igényel, tehát ahol cenzúrázzák Kínában, Pakisztánban, tehát ez nagyon komoly technikai szükségletek vannak ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani. És kik segítenek ebben? Hát általában ugye a nyugati demokráciák vezető cégei, például a Google internetes kereső oldal. És nem tudom, hallottátok-e azt a történetet, hogy egyszer volt egy Google részvényes, aki egy részvénye volt, vagy ilyesmi, volt egyszer egy matáv részvényes, aki szintén egy részvénye elment közgyűlésre, és javasolta, hogy az internet előfizetési díjakat csökkentsék jelentősen. Tehát körülbelül ugyanilyen humornak szán dolog volt. Igen, hogy javasolta, hogy nem is azt, hogy ne cenzúrázzanak sehol a Google-ben, hanem ha valahol cenzúrára kényszerülnek, akkor próbáljanak ellenállni, de ha muszáj, akkor közöljék azt, hogy hol és mit szűrtek. Tehát csak annyit, hogy mondjuk Amerikában otthon, vagy a demokratikus országban hozzáférhető legyen, hogy mondjuk Kínában mit tiltottak le. És a Google, amelynek a jelszava ugye az, hogy soha ne tégy semmi gonoszat, tehát don't do evil, ez a őnekik a céges hitvallásuk, elvetette ezt a javaslatot a közgyűlés. Tehát a Google élen jár abban, amely soha gonoszat tenni nem akarna, hogy cenzúrázzon. De mennyire sokáig tart egy ilyen céges hitvallás? Körülbelül addig, amíg megacégből multicéggé válik egy vállalat, és abban a pillanatban egyszerűen a terjeszkedésének bármiféle céges hitvallás az akadálya. Tehát vagy a céges hitvallás marad, vagy a cégnek a terjeszkedése reked meg. A Google-t, amit egyébként néha tudok szeretni, de nagyon komoly fenntartás. Amikor találsz valamit, igen, akkor tudom nagyon szeretni. Az elment Kínába, és akkor mondták nekik a kínaiak, hogy nagyon-nagyon ügyes, ez nekünk nagyon tetszik ez a dolog, csak hát az van, hogy egy csomó dolognak nem kéne átmenni a kereső kifejezéseket, nem kéne találatot adni, nem annyira bonyolult ez. És akkor mondta Google, hogy jaj, hát mi nem akarunk semmi rosszat tenni, hát mi ezt nem szeretnénk, és mondta Kína, hát akkor nem kell. És nem a multivár növés volt a pont, hanem a kínai piac. Hát a kínai piacot te nem vesztheted el nagyvállalatként. Hát erről beszélek. Hát most, ha ketten összeülünk, vagy hárman összeülünk, és a szintetizátoron össze-vissza random hangokat elkezdünk pötyögni, és ráírjuk, hogy best European music ever, és kiadjuk Kínába, akkor bármilyen alacsony százaléka veszi meg a népességnek, akkor a Ferrari-kkal jövünk haza, mint a fene. Ez a kínai piac óriási vonzereje. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy ha elkezdünk pötyögni egy teljesen random hangsort a szintetizátoron, akkor biztos, hogy Kínában valaki éppen ebben a percben ugyanezt pötyögje. És milliárdokat keresel. Szóval, ha már Kínánál tartunk, amely nem csak az internetnek a legnagyobb hazája lassan, tényleg lassan, de annyira nem is, mert már pusztán 5 millió internetezővel vannak lemaradva az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államokban 215 millióan internetezznek, Kínában 210 millióan interneteznek, ez pedig azt jelenti, hogy feltételezhetően még idén télen megelőzi Kína az Egyesült Államokat internet felhasználás tekintetében. De nem csak az internet felhasználás nagyhatalma Kína, hanem az internet cenzúra nagyhatalma is Kína, és nem csak a Google fekszik le nekik. A kínai hatóságok ugyanis 44 ezer internetes oldalt zártak be, és 868 személyt tartóztattak le csak tavaly, és csak a pornográfia ellen folytatott internet hadjáratukban. Tehát ezek olyanok, ezek a személyek, illetve ezek az internetes oldalak, 44 ezer kínai pornó oldalról van szó. Itt a számok azért jelentősek. Ez lehet imádni Kínába. Tehát ők bármihez nyúlnak, az ezerrel kezdődik. De azt tuti. Az ezerrel végződik, de leginkább kétszámjegyű ezer. Na igen. A kampányt, és itt jön a ínyentsége a dolognak, szeptemberig a pekingi olimpiai játékok végéig folytatják. Utána mehet a pornó, érted? Tehát semmiféle erkölcsi fenntartás nincs a dologgal, szintiszta képmutatás. És azt nem tudom, olvastátok-e, hogy a pekingi olimpiának hostess válogatás volt, és csak kizárólag bizonyos, nem tudom, hogy 168 centi fölötti bizonyos súlyú lányokat vettek föl hostessnek, tehát nagyon szigorú szűrés volt. Tehát ugye, hogy a pornográfiát szűrjük, de valami konszolidált formában, tehát kemény szelekció van a vonalak megválogatása, amit kirakunk ugye tévébe mindenhova. Szépen, gusztusosan, kicsi bugyiban, kicsi melltartóban, nem kifejezetten a maoizmus szellemében, de a rohadt kapitalizmusnak továbbra is ellenállva. Áttérve a politikai cenzúra témakörére, fontos tudnotok, hogy a Kínában előforduló cenzúra az gyakorlatilag a közélet minden területére kiterjed. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a politikai helyzet és a szociális helyzet elsőrendűen az, amire teljes mértékben. Tehát, hogyha, és itt nem csak az internetről beszélünk, tehát ha akár az interneten, akár a boltban, akár a könyvtárban, a piacon, vagy bárhol, bármilyen formában te szóba hozod a politikai rendszernek a problematikáját, szóba hozod a szociális helyzetet, akkor szinte biztosan ki leszel iktatva a rendszerből. Egyetlen egy dologra nem terjed ki a általános cenzúra, az a korrupció. A korrupcióról lehet beszélni. Hogy a korrupció az mindenütt jelen van, hogy a korrupció az jelen van a politikában, hogy a korrupció az jelen van a gazdaságban, akár a legfelsőbb körökben, akár a pártban, vagy akár a párt központi bizottságában ezt az ember már tényleg csak remegő térdel mondja ki. Ez olyan, mintha az ember a Szent Háromságról beszélne. De miért van ez? Hát ez azért van, mert minden diktatúra tudja azt, hogy kell egy szelep. És a korrupció az tökéletes szelep. Amíg erről beszélsz, hogy jaj, de sokat lopnak ezek az emberek, addig nem beszélsz arról, amit minden nap megélsz, hogy a szabadságjogaidat már rég kivásárolták, elvették tőled, nincsen semmilyen módod ellenzéki megnyilvánulása, ott aztán tényleg nem lesz nagy a szád, az egészen biztos. Az a Peking nyerte az olimpiát, ahol a Kínában mai napig vannak politikai halálos ítéletek. Tehát vannak kivégzések politikai bűncselekményeknél. Bűncselekmény, hát körülbelül 3 rosszat mertél mondani. Jó, ez gyalázat. Tehát, hogyha hasonlítanom kell ezt a döntést, hogy Kína kapta ezt az olimpiát, kizárólag az 1936-os berlini olimpiához, vagy az 1980-as moszkvai olimpiához tudom hasonlítani. Tehát más analógia nekem egyáltalán nem jut eszembe. Hát Noam Chomsky még a Los Angeles-t hozzátenni szerintem. Jó, de te meg Noam Chomsky-t tennéd hozzá ehhez. Jó, hát az a feltupírozás lenne. Kína úgy, ahogy van, egy nagyon kemény elnyomó rezsim, ami most, hogy jön hozzá a világ, vagy legalábbis ő ezt így éli meg, ő szeretné a legszebb PR arcát mutatni, ezért például visszatérve a netre úgy járt el a Wikipédiával, hogy az ott lévő turisták ne vegyék észre a cenzúrát, ezért a Wikipédiának az angol nyelvű változata az megy Kínában. A kínai nyelvű változata az nem megy, az egész miről szól? A PR-ról, arról szól, hogy a turista azt higgye, hogy van Wikipédia, a kínai meg ne tudja olvasni. Na igen, erről van szó, tehát hogy ők azon nyomban letiltották a Wikipédiát úgy, ahogy volt. Mind a kínait, mind az angolt. És akkor elgondolkodtak, hogy na de jönni fog ide rengeteg nemzetközi turista, meg sportdiplomaták, és majd azt látják, hogy nálunk cenzúra van, hát azt nem lehet. Hát úgyse tudnak a mieink angolul, visszarakjuk az angol nyelvűt, a kínai nyelvűt azt továbbra is indexen hagyjuk, majd maximum néhány angolul tudó kínai megnézheti a Wikipédiát. Ennyi azért belefér, tehát azért ő bennük a társadalmi függetlenségi szabadságjogok iránti vágyat elnyomó szándék, meg a féktelen képmutatás, az folyamatosan így verseng a tudatalattiukban, és aztán mindig valami konszenzus születik. Angol nyelvű Wikipédia mehet, kínai nyelvű Wikipédia tilos. A despota rendszerek mindig annyira őrületesen betegek, és bénák, és buták, ugye erkölcsi magasabb rendűséget szeretnének a romlott nyugatnak mutatni, ezért van ugye a pornográfia betiltva, hogy megmutassák, hogy nálunk az átlagos kínai, az nem megy fel állandóan a pornószájtra, nálunk ilyesmi nincs. Haló? Haló? Sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy nektek én információtok honnan van, hogy a kínai nyelven nem működik a Wikipédia angolul, meg működik Kínában is. Az internetről, mit szólsz? amíg nem cenzúrázzák. Téves ez a hír? Nem téves, csak szeretném tudni, mert néha olyan információkat mondtok, ami nem tudom, hogy ez ilyen séróból jön, és úgy gondoljátok, hogy valós alapja nem, van. Felolvasom neked szó szerint. Egyes szakértők szerint a Kínába látogató több ezer turista előszeretettel nézi a Wikipédiát a nyaralása alkalmával is, és valakinek magas politikai körökben szöget üthetett a fejébe, hogy az oldal kitiltása igen rossz PR az országnak. Na hát. Ez egy tanulmányból derül ki, amely a Berkman Center for Internet and Society nevű cég, ez egy ilyen non-profit intézet, gyakorlatilag a Harvardhoz tartozik, tehát ez egy amerikai kutatás. És akinek a vezetője az úgynevezett John Palfrey, az azt mondta, hogy némi szabályozás várható, hogy ez a médium is érettebb lesz, de a tartalomszűrés és a megfigyelés komolyan megnyírbálja a szabadságjogokat, valamint a globális kommunikációt is megnehezíti. A tanulmányból az derül ki, hogy az online cenzúra terjed a világban. Meg vagy velünk elégedve? Abszolút, meg még utolsó kérdés, ami volt a műsor elején első információ, a felmérés, a 40-18, ami hasonló. Azt is ők készítették? Ők bizony. Jó, oké, köszönöm, bizony. Sziasztok! Ciao. Hello! Szerintem a műsor történetében az első felkészültségteszt, ahol úgy, ahogy átmentünk. Na, de te azt te csak hiszed. Van itt néhány adat, mégpedig olyan országokról, ahol széles körben szűrik az internetes tartalmakat. Mondom az országokat, ti meg futtassátok le az amerikai külpolitika mérő készüléketeken, tehát hogyha van ilyen amerikai külpolitika detektorotok, akkor azt küldjétek rá ezekre az országokra. Hogyan áll hozzá az USA ezekhez az országokhoz? Irán? Hát Iránnal szemben ellenséges. Omán? Nagyon baráti. Szaúd-Arábia? Szövetséges. Szudán? Szudánnal szemben úgy gondolom, hogy nem túl szövetségi, de sokkal inkább szerintem hűvös a viszony. Tunézia, teljesen semleges. Egyesült Arab Emirátusok, nagyon meleg a kapcsolat. Jemen, nagyon jó kapcsolatokat ápol. Folytatom. Kína, hát az roppant hűvös. Irán, meglehetősen háborús. Pakisztán, nagyon baráti. Dél-Korea, nagyon-nagyon baráti és testvéri. Tehát akkor most néhány olyan országról hallhattatok, amelyek nagyon-nagyon keményen szűrik az internetes tartalmakat. Tehát lábbal tiporják a demokráciát, amelyet a világ csendőre hivatott megvédeni, és mégsem teszi, barátaim. Hát igen, itt erről van szó. És két országról még nem ejtettünk szót. Ez a két ország, amely szintén bizony szűri az internetes tartalmakat, és most kapaszkodjatok bele a rádiókészülékeitekbe. Franciaország és Németország. Ugyanis két olyan téma létezik, amelyben ők az internetes tartalmakat bizony leveszik, hogyha megtalálják, mégpedig az állam, francia, illetve a német állam. Ez a két téma a holokauszt tagadása és a náci eszmék népszerűsítése. És nem áll szándékunkban erről a témáról hallgatni. Azt gondolom, én legalábbis személy szerint, aztán, hogyha gondoljátok, akkor a 0629986986-os SMS számon kifejthetitek ezzel kapcsolatos ellenvéleményeteket, vagy akár Bulcsú, akár Szabolcs elmondhatja a saját véleményét ebben a témában. Én személy szerint Puzsér Róbert úgy gondolom, hogy legyen szó akármiről, vagy akárkiről, bármilyen témáról, az internet az egy szabad médium, és nem lenne szabad tiltani semmiféle megnyilvánulást. Én azt gondolom, hogy a holokauszt tagadása és a náci eszmék népszerűsítése önmagukat minősítő internetes tartalmak. Úgy gondolom, hogy a társadalmat felnőttnek kell tekinteni, és nem szabad ezeket az információkat a kollektív tudat alattiba lefolytani, mert ott annál, de annál inkább válnak a közösségekre fenyegetést jelentő démonokká. Pontosan, annál inkább válnak kívánatos tiltott gyümölcsé, annál inkább válik az összeesküvés elméletekre fogékony emberek fejébe egyre nyilvánvalóbbá az összeesküvés, hiszen ezeket is tiltják. Semmi más nem kell tenni, hogy ezek a iratok lejárassák magukat, mint meg kell őket mutatni, mint el kell őket olvasni. Ha igazán nagy badarságokat akartok olvasni, akkor ezek tökéletes olvasmányok hozzá, tényleg magukat számolják. De csak egy kérdést, hogy mert szerintem én Parag Szabolcs is egyetértek ezzel. És egy kérdés, hogy Németországban ezt értem, mert ott van egy még pár száz évig eltartó komoly frusztráció, de franciáknál vajon miért van ugyanez? Szóval ez engem meglepett. Hát a szabadság egyenlőség testvériség hazájában pont rögtön az első jelmondatot szépen ki is kezdték. A szélső közép folytatja adását, mégpedig az imént megkezdett témával. Esetleg vannak értelmes SMS-eink? Hogy ne lennének. Robi, mi a véleményed a pedó oldalakról? A pedó oldalakról. Én úgy vagyok, tiltsuk őket, vagy nem? Én úgy vagyok ezzel, hogy ahogyan azt az emberi és polgári jogok nyilatkozata megírja, ami 1789-ben került kiadásra, ugye a francia forradalom hajnalán. Ez úgy fogalmaz, hogy a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. De azt gondolom, hogy a pedofil oldalak, amelyeknek az elkészítéséhez kicsi gyerektesteket használnak, méghozzá ezekhez a kisgyerektestekhez kisgyerek személyiségek, vagy kisgyerek személyiségecskék, mert hogy ezek még nem teljesen kialakult és kiformálódott személyiségek, pont ez a probléma ebben a kérdésben, ezek tartoznak. És ezért én úgy gondolom, hogy ez nem az a kategória, amikor valami olyasmit csinálsz, ami másnak nem árt. Nagyon más a helyzet azzal a pedofiliával, amit mondjuk rajzolnak, vagy kompjúteranimálnak. Na ott ez már egy érdekesebb kérdés, mert a kompjúteranimált, vagy rajzolt pedofilia az élő húsvér személyiségecskével rendelkező kisgyerekeknek a megrontásával, vagy kényszerítésével, felhasználásával, azt hiszem ez egy jó kifejezés, nem jár együtt. És addig, amíg valaki otthon a saját perverz vágyait úgy elégíti ki, hogy olyan rajzolt oldalakra elégíti ki saját magát, hogy amiatt egyetlen kisgyerekecskének sem kellett kiszolgáltatott helyzetecskébe kerülnie, arra azt mondom, hogy az talán egy vita téma lehet. A húsvérpedofiliát azt ellenzem, és nem tartom helyesnek, és nem tartom helyesnek azt, hogyha ez az interneten vagy bármilyen formában legálisan jelentkezik. Vélemény, vita? Ez viszont felveti azt a kérdést, hogyha ebben a dologban azt mondod, hogy ugye itt arról van szó, hogy azért kell tiltani, mert árt, akkor van-e olyan gondolat, ami árt? Ilyen-e a gondolat? De hogy hangsúlyozom. Nem gondolatról van szó, nem gondolatról van szó, hanem egy internetes tartalomról, aminek a létrehozatalához egy gyereket felhasználtak. Tehát itt nem a gondolat hatásáról beszélünk, hanem a tartalom létrejöttéről. Én értem, Robi, csak ha engedted volna, hogy befejezem ezt az ívet, akkor még az egyik esetben konkrétan valakinek ártottak, hogy létrehozzanak valamit, úgy például vannak olyan eszmék, amelyek kiirtottak embereket, és ezeknek a terjesztéshez igenis ártott embereknek, és ebben az esetben egyébként mind a ketten a szólásszabadság mellett kardoskodunk, ideje lenne megvédeni, hogy miért. Te ezt hogyan tudnád megvédeni? Én személy szerint nem tartom elfogadhatónak a náci eszméket, nem tartom követendőnek a náci eszméket és a holokauszt tagadást, ami a náci eszmék kis segédcsapata. Intellektuális, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy aligha intellektuális segédcsapata. Én azt gondolom személy szerint, hogy ezeknek nem lenne szabad, hogy bármi keresni valója legyen a közgondolkodásban. De! Abból a szempontból, hogy mi legális, meg mi illegális, szerintem teljesen mindegy kell, hogy legyen az én véleményem. Tehát az, hogy én mit gondolok erről, az egy vélemény, és nem szabad, mert ez különbözteti meg a jogállamot a tekintélyuralomtól, meg a szabadsági jogok lábbal tiprásától, hogy van-e olyan döntési pozícióban, aki azt gondolja, hogy az én véleményem meghatározó kell, hogy legyen abban a tekintetben, hogy mit szabad és mit nem szabad. Van még egy ilyen nagy teszt, egyébként pontosan ezt szerettem volna belőled kihúzni, mert nagyjából hasonlót gondolunk erről. Például mi van akkor, hogyha valaki felrak az internetre egy kézikönyvet, hogy hogyan kell a tökéletes gyilkosságot elkövetni, mondjuk egy nagyon jól kiképzett régi titkosszolgálati tiszt, aki az összes trükköt megmutatja, amivel egy embert jól meg lehet ölni, anélkül, hogy komolyan veszélyeztetnéd, hogy lebukjál. Ha ezt valaki felrakja a netre, és mondjuk ezek után bekövetkezik 4-5-6-7-8 tucat gyilkosság, és nyilvánvaló az összefüggés az oldal olvasás és a gyilkosságok között, akkor hogyan járnál el? Bár maga történt nem lehetséges, amit mondtál, mert ugye tökéletes gyilkosság, tehát nem derül ki, hogy gyilkosság történt. De értjük a példát. Világos, tehát kiderül, azt hitték, hogy az elmélet helyes. De kiderül, hogy gyilkosság történt, mert a gyilkosságnak a gyenge pontja. Nyomozó is olvasta a dokumentumot. Hogy megjelent. De szerintem, tehát azért van erre válasz, nem, hogy mint ahogy egy bírónak van mérlegelési lehetőség egy adott döntés. Jó, legyél a bírót. Ugyanúgy én azt gondolom, hogy mondjuk abban, hogy politikai eszmék megjelensenek az interneten, ott egyszerűen ez az internet ott egy médiuma, egy közege annak a társadalmi vitának, ami zajlik mindig, minden korban arról, hogy hogyan formáljuk meg a saját világunkat. A pedofília pedig egyértelműen ez cselekvés, hogyha ott van. Tehát az árt. Ugye, rajzokban esetleg csak árt. A gyenge szó vicc nem ült, mindegy. Jó volt, nekem tetszett. Jó volt. Na, de ilyen esetben pedig hát ez mondjuk egy bomba, ez azt hiszem így fölismerült, ugye, hogy bomba. Hogy bomba készítések módja fölkerül az internetre, hát ez ilyen necces. Mondjuk ott mérlegelnék, hogy a társadalomban mennyire van hajlandóság arra, hogy ilyen bombákat készítsen. Mondjuk egy terroristák által könnyen összeállítható bomba szerkezet, hétköznapi használati tárgyakból, ami jól elhelyezhető egy repülőgépen, anélkül, hogy a biztonsági szolgálat lebuktatna a végső döntés, átmehet a neten vagy nem. De mondjuk én azt mondom erre, hogy mondjuk Izrael területén szerintem vannak komoly érvek amellett, hogy szűrjék, Vatikánban nincs szükség szerintem ilyen szűrésre. Ez most lehet, hogy furcsa. Jó, de ez szerintem egyébként ilyen mérlegelendő helyzet. De fene tudja, ez nem kiforrod, de most így érzem. De minden esetre szerintem alapvetően visszatérve egy kicsit az antiszemita tartalmakra, meg a holokauszt tagadására. A holokauszt tagadása az egy agyrém. Az egy ostobaság, egy primitívség. Meg egy nagyon komoly belső ellentmondása egyébként ezeknek az ösztönöknek. A legnagyobb belső ellentmondása, mert hogy alapvetően ők, ha nácik, akkor az egyetlen dolog, amire igazán büszke kéne, hogy legyen egy náci, a saját gondolkodásának a belső logikáját végigkövetve, az a holokauszt. És éppen hogy letagadja, mert érzékeli, hogy ez etikailag már annyira vállalhatatlan, hogy ő maga sem tudja vállalni, és inkább letagadja. Ez a legnagyobb belső ellentmondás, mert ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezi az eszméjének, illetve az eszméjét végrehajtó náci elitnek az alkalmasságát, a rátermettségét, meg egyáltalán az eszméjének a szavatosságát. Ebből látszik, hogy kell, hogy minden emberben legyen valahol valami etikai mérce. Kell, hogy legyen. Igen, ebből és hogy ez örök mérce. Hogy a nácik letagadják a holokausztot. Mert van egy pont, amíg óriási nagy az őrület, de van egy pont, amin már nem, amin úgy érzed, hogy nem tudsz átlépni, nem ismersz átlépni, de, és le is tagadod, de hogy átlépett. Beszélgetünk erről, mikor a magyar gárda, meg Árpád Sehos zászló, ugye ott jött, került szóba, hogy Amerikában ugye szabad zászlót égetni, és ennek a gyakorlatnak kódolnak is gyakran, hogy zászlót égetnek. És én most is úgy gondolom, hogy ez sokat elárul az amerikai demokráciáról, meg a gondolkodás szabadságáról, hogy nem érzik fenyegetve a saját világnézetüket attól, hogy a nemzeti jelképet elégetik. Németországban viszont máig rettegnek attól, hogy valahogy szembenézzenek, beszéljenek, gondolkodjanak ezekről. Tehát ezek a sokkal-sokkal keményebbek, és nyilván ugyanúgy ez egy tünet. Jó, hát a Németországban élőknek nagyon nagy bűntudatuk van egyébként, és hát Franciaországban is létezett egy visi kormányzat, tehát azért ne felejtsük el, hogy Franciaországban is nagyon-nagyon kemény holokauszt volt, és Franciaországban is nagyon komoly bűnrészesség volt a francia hatóságok, kollaboráns francia hatóságok részéről az ottani holokausztban. Tehát azért a franciákat a háború megnyerése folytán mindenki De Gaulle-lal azonosítja, holott ott azért volt hogy mondjam, az alternatívája, sőt, hát De Gaulle tulajdonképpen egy emigráns kormányzatot vezetett, amit csak azért hívunk kormányzatnak, mert franciákra nem úgy akarunk gondolni, mint egy náci kollaboráns csürhére. Persze, mert a kínos francia ellenálló lányok, akik angol pilótákat bújtattak a szoknyájuk alatt. Ugye ez a képél bennünk, nem pedig ugye a francia vígjátékok sem azt hozzák, ahogy a kollaboránsok kiszolgálták. Igen. Szóval azt gondolom, hogy a holokauszt tagadás az egy történelmi abszurdum. Márpedig abszurdumot terjeszteni miért lenne tilos? Tehát, ha én azt mondom, hogy a nagybátyámnak két feje van, és közben meg előadó az ELTÉ-n, és ezt felrakom az internetre, ezt le fogják tiltani? Nem. Nyilvánvaló ostobaság? Nyilvánvaló hazugság? Igen. És mégsem tiltják le. Miért? Talán nem csak azért, mert szórakoztató, hanem talán azért is, mert ártalmatlan. Pont az abszurditása révén teljesen ártalmatlan. És én azt gondolom, hogy a holokauszt tagadása ugyanilyen, tehát történelmi abszurd, és a történelmi abszurd, gondolják azt bármilyen komolyan az elkövetői, meg kell, hogy tűrjék a társadalom, meg kell, hogy tűrje. Tehát én azt gondolom, hogy egy egészséges társadalom az mindenféle élősködőt megtűr a testén. Ezt a kifejezést kell, hogy használjam. Még egyszerűbb a helyzet. Akik ezt gondolják, hogy ezt tiltani kell, azoknak valami olyasmi lehet a fejükben, hogy aki ezt látja, az mint a ragály átterjed rá. Tehát, hogy nem vagyunk képes kritikailag olvasni ezeket a dolgokat, úgy nagy általánosságban emberek, mondjuk a holokauszt tagadó cikket, abban pusztán ezeknek a jelenléte a káros. Tehát abban például, hogy olvassuk, mi olyan sötétek vagyunk, hogy lesznek közöttünk bizonyos emberek, akik erre azonnal ugrani fognak. Csak ebben az a baj, hogy nem tudsz a világon egyetlen egy olyan gondolatmenetet se csinálni, ami ennek az elméletnek eleget tenne. Tehát bármi, ha az emberek tényleg ennyire ostobák, akkor te leírhatod a legpíszibb tartalmat is, lesz olyan őrült, aki ebből a legvadabb gyilkosságra fog asszociálni. Tehát nem ad nekünk ez immunitást, viszont elveszi a felnőttség tudatunkat, elveszi a felelős gondolkodást, a kritikai olvasás szabadságát, és pontosan ebben kéne az embereket megerősíteni. Pontosan felnőttként kéne kezelni, és ezt kéne elvárni tőlük, hogy olvassanak mindent, olvassanak bármit, és neveljék ki magukból a saját kritikai ösztönüket. Pont ez az, és ennek a folyamatnak a végén jön be az ideális világ, ahol ez etikett kérdése, nem meg modor kérdése. Már ahogy egy igényes helyen nem használunk mondjuk nagyon csúnya szavakat, nyilván vannak vannak olyan helyek, ahol nagyon trágár beszédmód megy, de mondjuk oda nem megyek. Ugyanígy az interneten. Egyszerűen nem megyek arra az oldalra, ahol ez megy, mert ezt már ismerem, unom, értem. És innentől kezdve... De vagy oda megyek és megnézem, anélkül, hogy megfertőződnék. Miért lenne elképzelhetetlen? Vagy oda megyek és konfrontálódok velük. Tehát én nem hiszek a nagypolgári szalomba, amiben majd beférnek gondolatok, vagy nem. Igenis jelenjen meg bárki az én polgári szalonomba, bármilyen ruhával, bármilyen hülyeséggel. Ha majd nem tetszik, akkor majd lesz, aki konfrontálódik vele. Tehát bármilyen abszurdot ki lehet egyébként találni, és bármilyen abszurdhoz fogsz tudni találni, ez tényleg csak nagy számok kérdése, olyanokat, akik azt követni akarják, és fogják, és hinni fognak benne. Ott van például Xenu. Tehát tényleg ott van a szientológus egyház, aminek egy ilyen teljesen képtelen, rohadt nevetséges science fiction sztori az eredet története, Isaac Asimov 100-szor jobbat ír. Pontosan ezt akartam mondani, a szegény science fiction-t azt ne degradáljuk le annyira, hogy a Xenu történet. Nem tudom, mai hír hallottátok-e, hogy a Jedi egyháza Skóciában két fiatalember most elindította a bejegyzést. Na jó, és akkor azt is be kéne tiltani? Tehát ez a kérdés. Igen, mert hülyesség? Na igen. Ugyanezt érzékelem egyébként a meleg büszkeséggel kapcsolatban is. Tehát a meleg büszkeség napján kivonulnak árpátsávokkal, tiltakoznak, tojásokkal dobálnak és hisztériáznak, hogy megfertőzik a gyermekeinket. Mint hogyha az, hogy te látsz mondjuk pasikat ilyen ízléstelenül felöltözve honanglani ilyen kamionokon, attól te olyan leszel, mint ők, tehát hogy az így átragad rád, vagy így fertőz, ami sehol nem bizonyított, ez egy ilyen sötét, primitív, bigott feltételezés, hogy ez te rád átragad. De mégis... De az ettől való félelem, mint homofóbia, az ismert jelenség. Nyilvánvaló, tehát hogy az egész alapvetően nem abból indul ki, hogy valahol klinikailag bizonyított folyamat az, hogy a meleg öntudat, vagy az ízléstelenül való ízléstelen tangák, azok valamilyen módon átragadnak, vagy fertőznek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy utálom az ilyeneket, és nem akarom látni se őket. Csak ezt nem merem bevallani, hanem arról beszélek, hogy ők engem a saját identitásomban veszélyeztetnek. Pontosan, mert mind a két esetben a kétes identitásról van szó. Úristen, ha látom, akkor az én szexuális identitásom összeroppan. Az én szexuális világképemnek vége. Onnantól kezdve lehet, hogy már meg is kívánom. Hát ez az ős rettegés ezektől a dolgoktól. Hát egyszer nőjünk már föl, növesszük magunknak erős identitást, és hogyha látunk olyan ingert, ami tetszik, aki megkívánjuk, ne nagyon csodálkozzunk rajta, mert az ott volt bennünk. Attól még, hogy azt elzárják előlünk, még nem fog megmenteni, és akinek érett az identitása, arra pedig nem fog a dolog hatni. Nem, hát hogyha múltkor, legutóbb, amikor éppen nyalás vagy töcskölés közben úgy érezted, hogy hú, már megint nem tudok igazán oda koncentrálni, mert már megint mind jár az agyam, úristen, de ki sem mondom. Hát, hogyha ilyen problémáid vannak, akkor téged nem a meleg büszkeség napja fog megrendíteni az identitásodban. A te identitásod bizony nagyon labilis, drága testvérem. Lehetséges, hogy más nemű partnerek után kellene nézned, hogy igazán jól érezzed magad. De te ezt sosem fogod beismerni, mert te nagyon félsz attól, hogy téged kirekesztenek a haverjaid, akikkel együtt tojásokat dobáltok a meleg büszkeség napján. Ezért te háromszor annyi tojást fogsz elszórni egy meleg büszkeség napján, pontosan azért, hogy nehogy véletlenül gyanús legyél a haverjaid számára. És még csak nem is vagy következetes, mert hogyha azt gondolod, hogy a férfi nemi szerve látványa téged homokossá tesz, akkor soha többé ne nézél pornót, ahol az események felében egy férfi nemi szervet látsz. Az anyazóba se néz le. Szóval azt gondolom, hogy nem kéne betiltani sem a homoszexuális tartalmakat az interneten, sem a náci tartalmakat az interneten, és azt kéne megérteni, kedves, szexuális, vagy politikailag, vagy történelmileg, vagy hagyományosan, vagy identitásában sérült barátaim, hogy nincsen olyan szájt, ami bárkit letérít az identitásáról. Csak és kizárólag ingatag identitások vannak, és egy szájt az egy jó kapaszkodó ahhoz, hogy olyanná válj, amilyenné már nagyon-nagyon szeretnél belül, csak éppen nem vagy rá képes. Ezt kéne megérteni. Nincsen olyan náci szájt, ami egy normális gondolkodású emberből nácit csinál. Nincsen olyan holokausztagadó homepage, amelyik egy normális történelmet ismerő, és a történelem ismeretében akár csak elmélyült, akár csak egy minimális empátiával vagy emberséggel rendelkező emberből valódi zsidó gyűlölőt csinálna. Ezért nem kell félni ezektől, félni igazán azoktól kell, akik a saját félelmeiket megpróbálják az egész internetre kiterjeszteni, és tiltani kívánják azt, amivel ők maguk szembesülni képtelenek.